Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu dünya imtihanında mümin bir insanı en çok rahatsız eden ve yer yer imanından bile tereddüt noktasına getirecek problemlerden birisi, kafir dünyanın %100 denecek kadar rahat, keyifli bir hayat yaşaması, iman ehli dünyanın ise hiç o noktaya gelemiyor. Gelenin de azınlık olacağı bir hayat yaşıyor olmasıdır. Belalar, sıkıntılar, problemler, hastalıklar, salgınlar, afetler, bütün bunlar sanki nerede bir Müslüman varsa mıknatıs gibi gelip onu buluyor. Nerede bir keyif, tatil, huzur, sosyal güvence, para, iş garantisi, teminat varsa o da mıknatıs gibi gelip kafiri buluyor şeklinde bir anlayış. Hele hele İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dünya Müslümanlarını ciddi bir şekilde en azından gıdıklamaktadır. Yani bundan dolayı imanından vazgeçti kitleler dememiz mümkün değil. Ama Müslüman insanlar çocuklarına ya da imanın etrafında dolaşan tam iman açısından zihni oturmamışların sorularına cevap bulamadıkları konulardan birisidir bu. Dolayısıyla bir Müslümanın böyle bir problem zihninde varken onun Kur'an-ı Kerim'in anlattığı geniş meseleleri, uçsuz bucaksız konuları anlamasını beklemek de zorlaşmaktadır. Elhamdülillah namaz kılan ve belli bir huzuru ve ibadet lezzeti almışlığını yaşayan kimseler için bu uzak bir ihtimal duruyorsa da herkes çocuklarına görünen olayları, yaşanan terslikleri anlatma ihtiyacı hissediyor. Yani ben mutmainim belki ama mesela genç bir kızın babasına veya annesine cennet diye bahsettiğin şeyi işte Avrupa'da filan ülkede yaşıyor insanlar zaten. Sen asırlar sonra ne zaman geleceği belli olmayan bir cennetten, nimetlerden bahsediyorsun. İşte filan ülkedeki insanlar bunu yaşıyorlar sorusuna cevap bulmak kolay değil. Bu yani cevap bulamadım hadi eyvallah deyip gidebileceğimiz bir şey de olabilir ama ortada bir gerçek var. Ben teheccüd namazına kalkarken veya oruç tutarken, para biriktirip hacca giderken, Rabbimin kitabıdır diye Kur'an-ı Kerim'i önüme koyup okumaya çalışırken, bir iç huzura ihtiyacım var. Şu örneği yeri gelmişken zikredeyim. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud muharebesi başlayacağı zaman, cenneti şu dağın eteğinde görüyorum. Yani cennet böyle ayağınızın altına serilmiş toprağın kenarında duruyor gibi buyurunca sahabi ne demek istedin ya Resulallah, yani çok yakınız mı demek istiyorsun gibi bir soru sormadılar. Ne dediler? Elinde salkımdan hurma almaya çalışan sahabi ne yaptı? Madem cennet burada ben niye bu salkımı bitirinceye kadar bekleyeyim, bıraktı salkımı, daldı gitti. Gidiş o gidiş, soluğu cennette aldı biiznillah. Bu bir iman meselesi. Yani bu şekilde iman eden bir insan, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet senin ayağının dibinde, yaklaştın, bir metre kaldı, burnunun dibine kadar soluğu geldi diye buyurunca evirme, çevirme, yorumlama, ama şu manaya geldi deme ihtiyacı hissetmediler. Çünkü iman onlar için asla ve kat'a tartışılır bir şey değildi. Tarif ettiği şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin binlerce sonra girecekleri cennet de olsa onu gözleriyle görür gibi oldular. Gencecik sahabi, ben Rabbimin arşında akşam vardım, yani Rabbimin arşını izledim gibi bir bilgi veriyor öbür gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Yani akşam hayal ettikleri şeyin cennet olduğunu, Allah'ın arşı olduğunu, şehitlik olduğunu görüyorlar, gözleriyle görüyorlar. Bu insanın, o bahsettiğimiz yani cenneti bu şekilde gören insanın namaz kılarkenki huzuru ile, onun fakirlikle mücadele etmesiyle, onun çocuğunun bir sorunuyla uğraşması ile, böyle bir iman noktasına gelememiş birisinin ibadetten lezzet alması, aile sorunlarıyla mücadele etmesi, çocuk yetiştirirken ki meşakkatlere katlanması, siyasi baskılara dayanabilmesi mümkün mü? Asla mümkün değil. Yani gözüyle gören birisinin yol alması başka bir şey. Mesela şöyle kabul edelim, uzakta bir köye gidiyoruz. Bir giden kimse, bak şurası, şu kavak ağaçlarının arkası diyor. İnsan pili bitmiş olsa bile oraya kadar bir solukta gitmeye çalışır. Bir de bir bakıyorsun köy möy görünmüyor. Saatlerdir gidiyorsun, bomboş arazi. İkisi arasında ayaklarındaki takat bakımından, moral doping bakımından çok fark var. Müslümanlar olarak bizim kafirlerin ellerindeki nimetlere, keyfe, huzura, zevke, ki ne kadar zevk huzurdur ayrı bir mesele, onu yüzeysel değerlendireceğiz, bakıp sonra da kendi elimizdeki başımızda tüten dertlere, sıkıntılara, kederlere, aile huzursuzluklarına baktığımızdaki yapacağımız karşılaştırma bizim ibadette, hayattan lezzet almada çok ciddi etkili olacaktır. Bu sebeple bizim dünya hayatını Allah-u Teala'nın kafirin elinde imkan olarak sunması, vermesi ile müminin zoraki aldı biraz alamadı şeklinde mümine vermiyor gibi görünmesinin felsefesini, mantığını öğrenmemiz lazım kardeşlerim. Aksi takdirde lezzetini tadamadığımız bir Müslümanlık yaşarız. Müslümanlığın büyük büyük laflarını konuşuruz, İçimize sinmemiş şeyler olur onlar. Allah muhafaza buyursun. Bu sebeple neden dünyada kafirler böyle keyifliler, Müslümanlar tarih boyunca bu keyfi hiç yaşayamadılar? Neden? Yani İslam dünyada keyif sahibi olmaya, istediğini yapmaya mani mi acaba diye sorunun cevabını bulmamız lazım. Ama küçük bir parantez içi cümle açmak istiyorum kardeşlerim. O da şu: yani biz Müslümanlar olarak hepten de böyle bir bataklık içerisinde ölümle pençelişerek yaşamıyoruz. Kafirler de tamamı zevk-i sefa içerisinde değiller. Esasen bir denge var, ama yoğunluk olarak bakıldığında 100 seçenekten 60'ında kafir olanların keyifli olduğu, Müslümanların da tersten bakıldığında belki %30'u %40'ı kafirlerden bir farklılığı olmayan rahat ve huzur içerisinde yaşıyorlar. %60 ama yoğunluk. Onlardaki sıkıntı oranı bizde sıkıntısızlık oranına denk gelecek bir ayrıntı da mümkündür. Ama buna rağmen sanki hep bu taraf dertmiş, kafir tarafı da hep dertsizlikmiş gibi kabul ederek bir sorunun cevabını verelim. Madem bu dünyada Allah'ın sözünden başka hiçbir şey geçerli değil ki böyle. %100 böyle. Ne derse Allah odur. Celle Celaluhu. Peygamberi Taif'te taşlanırken de Allah'ın kaderi geçerliydi. Peygamberi Mekke'ye ve Taif'e fetih yapan bir kumandan olarak girdiğinde de Allah'ın kaderi ve yazgısı geçerliydi. Dolayısıyla bizim imanımızda her şey Allah'ın dediği gibi ve dediği zamanda oluyor. O zaman mevcut Müslümanlara ait sıkıntı görüntüleri, ki bir Müslüman olarak bu beni etkiliyor, her Müslümanı etkiliyor. Ya ümmetimle bağım olmayan, keyfine düşkün bir insan yaşayacağım, o zaman zaten öbür tarafa sıçradın demektir maazallah. Yok, ümmetle ilgili bir derdim olacaksa hacca gideceğim, haçta bile belasız, sıkıntısız, kazasız bir hac yapamıyor gibi bir anlayış bastıracak sürekli. Niye orası keyifli, burası sıkıntılı sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Biiznillahü teala bu sorunun cevabını bulduğumuzda kardeşlerim göreceğiz ki bir huzur hissedeceğiz. Yani Allahu Teala'ya itimadımız artacak. Rabbimiz böyle dilediyse tam bu onun dilediği gibidir. Daha ötesi olmaz diye iman etmiş olacağız. İmanımızı takviye etmiş olacağız. Üç büyük prensibi, hakikati kabul etmemiz lazım. Birinci hakikat kardeşlerim. Dünya değersizdir ve azdır. Bunu cümleye dikkat edeceğiz. Büyük bir bir yazalım. Birin önüne de dünya değersizdir ve azdır. Noktalı virgül ama. Allah katında hiçbir değeri yoktur. Şu kadardır diye de ölçümü yapılabilecek bir değeri yok Allah katında. Bir, birinci kural bu. İki, mümin Allah'ın katında değerlidir. Ve müminin velisi yani sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Bu ikinci kanun. Üçüncü kanun, kafir Allah'ın yanında değersizdir. Ve kafiri Allah sevmez. O Allah'ı yok kabul ettiği için Allah da onu yok kabul etmiştir. Bu üç temel düşünceyi zihnimize oturtalım. Bunları tartışacak durumumuz yok. Böyle zaten. Tekrar ediyorum. Birincisi, dünya değersizdir. Allah katında değersizdir ve azıcıktır. Ahireti ölçüldüğünde yüzde şu kadarı yapıyor deme imkanı da yok. Mesela dünya hayatının Adem aleyhisselam geldiği günden son gününe kadar ne kadar diyelim? 100.000 sene. Bu misal, böyle bir rakam yok. Bu 100.000 seneyi ahiret hayatının cennet veya cehennem ölçüldüğünde yüzde kaçı diyebiliriz? Milyarda kaçı diyebiliriz? Trilyonda kaçı diyebiliriz? Hiçbirini diyemezsin. Sonsuzla başı dibi belli olan bir şeyi nasıl ölçeceksin? Dünyanın başı var, dibi var. Dibi gelecek şüphesiz. Bu olsun 500.000 sene. Olsun 1.000.000.000 sene. Baş yok ve dip yok. Başı varsa da dibi yok cennetin, cehennemin. Ötesi yok. Nasıl ölçeceğiz? Dolayısıyla birinci kural, dünya azdır, Allah katında değersizdir. İkinci kural, mümin değerlidir. Sahibi Allah'tır müminin. Üçüncü kural, kafir değersizdir ve Allah'ın düşmanıdır. O Allah'ı unuttuğu için Allah da onu unutmuştur. Bu üç şeyi bir kenara koyduysak, yüzlerce ayeti Kur'an-ı Kerim'in önümüze açıldı demektir. Yüzlerce hadisi şerifte ne dendiğini anlamış olduk şimdi. Bu bizim psikolojimizi, İslam heyecanımızı, ümmeti Muhammed'den olma lezzetimizi artıracak biiznillahü teala. Bunun şimdi açılımını yapalım. Mümin veya kafir, herkes tarlasında çalışıyor, fabrikasında çalışıyor, memur oluyor, işçi oluyor, herkes çalışıyor. Mümin de kafir de iyi işler yapıyorlar, kötü işler yapıyorlar. Müminin yaptığı en güzel, en büyük iş Allah'a iman ediyor olmasıdır. Kafirin yaptığı en kötü iş de Allah'ı inkar ediyor olmasıdır. O arada ampulü buldu, su motoru keşfetti, tarlada traktör keşfetti. Veya mümin açısından baktığımızda, işte filan gün yanlış iş yaptı, bir bardak alkol aldı, sabah namazına kalkmadı. İki zirve var. İman zirvesi, kafirlik zirvesi. Kafirlik zirvesinin altında, altta duran, şunu iyilik yaptı, bunu yaptı, şunu etti, bütün bunlar küfür şemsiyesinin altında durduğu için ezilip gidiyor. Tıpkı müminin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip ondan sonra aşağıya doğru işte filan gün sabah namazına kalkmamıştı. Ramazan-ı Şerif'te yanlışlıkla orucunu yemişti. O da ne yapıyor? İman onun altında kalan her şeyi eziyor. Çünkü Allah dünyanın, mülkün, hayatın, zamanın, cennetin, cehennemin sahibi olan Allah Celle Celaluhu bakarken iman ve küfür şemsiyesinden bakıyor. Penceresinden böyle bakıyor Allah. Dolayısıyla iman eden kulunu gördüğünde o imanın altındaki küçük, imandan kesinlikle daha küçük kalan şeyleri eziyor, kaybediyor Allah-u Teala. Aynı şekilde küfür, Allah yoktur, haşa. Allah'ın oğlu vardır, karısı vardır, haşa. Sümme haşa. Veyahut da Allah'ın ortağı put vardır, haşa. Diyen anlayışın da altta dereler yapmış, barajlar yapmış, köprüler yapmış, hepsini silip süpürüyor Allah-u Teala. Neden? Çünkü bu hayatı yaratan Allah Celle Celaluhu, dağları, denizleri, cenneti, cehennemi yaratan Allah, iman ve küfür görüyor. Başka bir şey görmüyor. Artı ve eksi var. Arada başka formül yok gibi kabul ederiz bunu. Dolayısıyla mümin, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen birisi, onun dışındaki her şeyi kapatacak büyük bir çatının altında duruyor. Aynı şekilde Allah yoktur diyen, veyahut da İsa Allah'ın oğludur diyen, Uzeyr Allah'ın oğludur diyen, şu bu uyduruk dinlerden olan kimse de o kadar büyük bir cinayet işliyor ki başka hiçbir şeyini var kabul etmiyor Allah-u Teala onun. Evet, kafirin bir sürü hayvana, insana, tabiata faydası olan işleri de oluyor zaten. Allah da o kadar adil, o kadar hikmetlidir ki hiç kimsenin Allah'tan zerre kadar bir alacağı olmasına razı değil Allah. Kıyamet günü gelip de ben şu kadar iyi iş yaptım, bunun karşılığı nerede diyebilecek bir kimse yoktur. Karşılığını muhakkak verecek. Bu yüzden hayvanların bile istifade edeceği elektrikti vesaireydi, insanlara katkısı olan, çocuk maması üreten bir gıda mühendisi, bir elektrik mühendisi, insanlara şu iyiliği dokunan birisinin kıyamet günü Allah'ın huzurunda binlerce çocuk maması benim icadımla bulunmuştu diyebileceği bir konum kalmasın diye onu dünyada, zaten onun da arzusu oydu, pohpohlatacak bir sürü taltif ve iyiliklerle karşılaştırıyor Allah-u Teala. O icat ettiği şeyden sonra villaları oluyor, serveti oluyor, bankalarda hesapları oluyor, müminin olmuyor. Zaten mümin, gerçekten imanı olan birisi ise bu dünya servetine tapınan birisi değil. Hangi mümine ya cennet ya dünya desen, olsun cenneti boş ver, dünya alayım der mi bir mümin? Dünyadan da nasibim olsun ister, yoksa dünya benim olsun istemez mümin. Kafirin derdi heykeli dikilmektir, Nobel ödülü almaktır, insanların onu basında şişirmesidir, kupa almasıdır, bunlardır. Koltuk sahibi olmasıdır. Onu da veriyor Allah-u Teala zaten kafire. Yaptığı iyiliklerin karşılığını veriyor. Çünkü Allah-u Teala hiç kimsenin ondan bir takdir, bir övülme ihtiyacı, borcuyla huzuruna gelmesini istemez Allah-u Teala. Mümin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği zaman dünyadan değil cennetten istiyorum ya Rabbi diyor aslında. Bunun içinde mümin Rabbim razı olsun gerisi önemli değil der. O ise keşfettiği şeyin karşılığında ya Nobel ödülü verilir ya da keşfini insanlığa helal ettirmez. Fark buradan kaynaklanıyor. Tekrar bu mantığı zihnimize oturttuğumuz zaman kardeşlerim, demek ki dünya Allah katında değersiz. Mümin değerli. Eğer mümin gerçekten Allah'a iman ediyorsa onun da dünyayı değersiz görmesi lazım. Kendisini kıymetli görmesi lazım. Çünkü iman ettiği Allah böyle görüyor. Onlarca ayet Kur'an-ı Kerim'de oyun ve eğlence diyor dünya hayatı için. Dünyanın bütünü için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sinek kanadı kadar değeri yok Allah katında buyuruyor. Mümin de böyle görecek. Tekrar özetliyoruz bunu. Allah katında dünya değersiz, mümin değerli. Bunun için Allah mümine yaptığı şeylerin karşılığı olarak dünyada avans vermiyor. Umumiyetle. Ama boş da bırakmıyor. Aradaki hatalarını, yanlışlarını affediyor. Dönüp öbür tarafa geldiğimizde dünya değersiz, kafir de değersiz ve kafirin yaptığı iyiliklere karşı teknolojiydi, yoldu, kaldırımdı, ne yaptıysa artık ona karşılık da Allah-u Teala onu da boş bırakmıyor. Zaten tapındığı dünya o kafirin, o dünya cinsinden ona karşılığını veriyor Allah-u Teala. Bu formülü bugün Batı dünyasının teknolojide, sosyal refah hayatta, müreffehlikteki geldiği nokta, onca iman gayretlerine rağmen müminlerin o noktaya gelememiş olmaları ile karşılaştırdığımızda bunu görürüz. Asla ve kat'a müminin de yolları olsun, mümin de uçan teknolojiye sahip olsun konusunu tartışmıyoruz. Bir defa Allah'ın emridir ki bunu kafirlerden önce müminler yapmalıydılar. Mümin bununla me'murdur zaten. وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا Allah dünyayı imar edin diye size görev verdi diyor Kur'an-ı Kerim. Ama buna rağmen müminin bir dönem, hayatın bir dönemini tıpkı 4 asır önce Avrupa'nın bugün Orta Doğu'daki bataklık gibi bir bataklıkta süründüğü, Derebeyliği savaşlarında kar olduğu döneminde İslam dünyası şimdiki Avrupa'nın hayatını yaşıyordu. Onun için Haçlı orduları hırsızlık yapmak ve mal kaçırmak, karınlarını doyurmak için Anadolu üzerinden gemilerle Akdeniz'den Orta Doğu'ya geliyorlardı. Ama hayat nöbet değiştirdi. Şimdi ters oldu. Biiznillahü Teala bir gün yine bu hayat ters dönecek. Amma ve lakin o zamanda, bu zamanda, geçmiş zamanda da Allah'ın mümine ödülü dünya değildir. Çünkü dünya müminin imanının ve cihadının, amelinin, ibadetlerinin karşılığı olacak bir düzeyde değildir. Bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın karşılığı bütün dünya 7 kere çarpılsa bile değildir. Peki biz bu konuda bazı müminlerin iyi durumda olduklarını, villalarda oturduklarını, sosyal güvencelerinin çok yüksek olduğunu, çocuklarıyla dertleri olmadıklarını, aileleriyle sorunları olmadığını gördüğümüzde bir yanlışlıktan mı söz ediyoruz? Yok canım. Başta ne dedik? %100 hep böyle olacak diye bir kural yok. Dönem dönem ümmeti Muhammed de bir huzurlu, keyifli bir ortam yaşayacak ama genel karakter bu olmayacak. Tıpkı ara sıra filan olayda belli en lüks hayat yaşayan ülke vatandaşlarının, kafirlerin bile kaos yaşadıkları gibi. Geneli konuşuyoruz. Arada sıçramalar, arada farklı durumlar olabilir. Şimdi kardeşlerim, niye kafirlere veriyor, müminlere vermiyorun? Farklı bir yorumu olarak Ez-Zuhruf suresinin 33, 34, 35. ayetlerini tefekkür etmeye sizi davet ediyorum. وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً diye başlayan bu ayetler kardeşlerim, eğer Kur'an'a imanımız varsa, elhamdülillah ki öyle, çok büyük bir ufuk açacak önümüze. Şimdi bu ayeti kerimeleri mealden okuyorum, vakitten kâr etmek için. 33. ayet. Eğer insanların küfürde birleşmiş tek bir topluluk haline gelmesi söz konusu olmasaydı, yani ne demek? Açıklama yapayım. Aşağıda sayacağımız şeyleri yaparsak biz, hiç kimse kalmaz iman tarafında, hep küfür tarafına geçerler. Dünyada sadece küfür kalır. Kafir olur herkes. Halbuki Allah hem küfür hem iman ehli karşılıklı bulunsun, denge olsun dünyada murad etmiş. Eğer insanların küfürde birleşmiş tek bir topluluk haline gelmesi söz konusu olmasaydı, biz Allah'ı inkar edenleri nimete boğar ve evlerinin tavanlarını, çatılarını da, üzerine çıktıkları merdivenleri de gümüşten yapardık. Düşünebiliyor musunuz? Evin çatısı, merdiven, her şey gümüşten. Saç, profil, demir değil, tahta değil, gümüş. Evin çatısı gümüş. Çatısı gümüşse koltukları ipektendir herhalde. Mutfağı hep altındır demek ki. Evlerin kapılarını da gümüşten yapardık. Onlara yaslanacakları tahtlar ve altınlar verirdik. Ne var ki bunların hepsi dünya hayatının geçici nimetlerinden başka bir şey değildir. Az ve yok olmaya mahkumdur bunlar. Ahiret nimetleri ise Rabbin nezdinde başkalarına değil, sadece takva sahiplerine tahsis edilmiştir. Demek ki kardeşler, Allah-u Teala bir risk var. O risk ne? Doğan her kafir altın beşikte sallanıyor. Ev yapıyor altından, gümüşten, mücevherlerden, elmastan kaşık yapıyor. Bardakları elmastan vela filan yakuttan yapılmış. Bu manzara öbür tarafta doğan herkesin otomatik kafir olması gibi bir sempati ve kompleksi beraberinde getireceği için böyle yapmadık. Bu niye yapmadın? Bundan dolayı yapmadık. İnsanlar tek küme olurdu o zaman. Peki ya Rabbi, bunu yapmaya, yani böyle bir engel olmasa yapar mıydın? Yapardım diyor. Niye yapardım diyor? Çünkü dünyanın hiçbir kıymeti yok. Her kafirin 5 ton altını olsa, her kafirin kule gibi evi olsa ve altından, elmastan yapılsa, o Allah-u Teala için bir şey yok ki. Buradan kardeşlerim, ne dedik en başta? Psikolojimize yön verecek büyük bir hakikati konuşuyoruz. Ya biz dünyamıza Allah'ın baktığı gibi bakacağız. Mümin kimliğimizi Allah'ın gördüğü gibi değerli göreceğiz. Ya da dünyayı kafirlerin gördüğü gibi göreceğiz. Bu sefer elimizde olmayan nimetlerden dolayı cinnet geçirir gibi olacağız. Bu riski almamak için gözümüzü Allah-u Teala'nın dinine, Allah'ın baktığı yöne kaydırmamız lazım. Kafire veriyor. Niye veriyor Allah-u Teala? مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَز۪ينَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. Sadece dünya derdi olanların dünyasını kısmayız, İstediklerini veririz Allah buyuruyor. اُلَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ. Ama onların ahirette ateşten başka bir alacakları olmaz. Çünkü dünyada acı bir tercih yaptılar. Nedir o acı tercih? Allah'ın değer vermediğini değerli tuttular. Bu tercihin bedeli olarak da bütün ahiretlerini perişan ettiler. Burada kardeşlerim, müminlerle kafirlerin arasındaki maddi farklılıkları, zenginlik, sosyal güvence, dertsizlik, sıkıntısızlık, ki bunlara bir örnek vereyim. Mesela kafirin derdi para kazanmak, hapse girmemek, arabası olmak, bitti. Onun çocuğu uyuşturucuya bulaşmış, polis düşünsün. Böyle bir derdi yok ki. 18 yaşından sonra benimle ne ilgisi var zaten deyip başından savuyor. Mümin böyle yapabilir mi? Namaz kılmayan bir çocuğu varken mümin uyuyabilir mi rahat? Kendisi Kabe'de namaz kılıyor olsa bile sabah namazını, bali olmuş akıllı çocuğu sabah namazına kalkmadıkça huzur içinde olabilir mi mümin? Olamaz. Demek ki müminin kategorisi farklı. Kafirin dünya hayatındaki konforu ile müminin dünya hayatındaki sıkıntısı arasında karşılaştırma yapamayız ki. Yani biz yüzen birisiyle koşan, toprakta koşan birisini aynı anda yarıştırabilir miyiz? Suda yüzmekle yolda koşmak aynı şeyler değil ki. Birisi suyun akıntısına bıraksa kendisini 100 kilometre gider belki. Öbürü rüzgara karşı koşuyor. Tercihini Allah'ın tercihinden yana yapan mümin pek çok şeye evet demiştir. Bu evet'i inkar edemez sonra. Binaenaleyh biz acilen yapılmış bir avans ödemesiyle sonsuzluğa yapılmış bir yatırımı karşılaştıramayız. Bu ne demek? Sonsuz cennet istiyorum diyen birisi, Kanarya Adaları'nda 3 ay tatil yapan birisiyle kendisini karşılaştırıp biz perişan olduk derse, bu vefasızlık mıdır? Anlayışsızlık mıdır? Cahillik midir? Hem sonsuz cennet istiyorsun, hem 3 ay Kanarya Adaları'nda tatil yapan birisini imreniyorsun. Bu anlamsız. Bu anlamsızlığı Allah'ın izniyle çözdüğümüz zaman kardeşlerim, kendimizi rahatlatmış oluruz. Bu çözümü kesinlikle fakir biriyle evlendim diyen hanım kardeşim de düşünmeli. Daha güzel kadınlar vardı, ben bununla niye evlendim diye düşünen erkek de düşünmeli. Hayatın neresi bizi bunaltıyorsa orasında bu üç temel üzerinden yönlendirilmiş bu çıkımı almamız lazım bizim. Aksi takdirde şeytan bunalımdan yeni bunalımlar üretir. Eğer bunu anladıysak kardeşlerim, bu bizim zihnimize oturduysa, o zaman Kur'an-ı Kerim'in iki sırrını daha çözdük demektir. Allah Celle Celaluhu kafirlere hitap ederken külü ve temettu kalilen, yiyin yaşayın bakalım, azıcık bir hayat bu diyor kafirlere konuşurken. Müminlere Âl-i İmrân suresinin sonunda konuşurken isbiru ve sabiru ve rabitu, sabredin, gayret edin ve Allah için çalışın buyuruyor. Buradaki mümine sabret, gayret et, çalış diyor. Burada kafir var, ye, iç, afiyet olsun diyor. Kur'an bunu gizlemiyor arkadaşlar. Asla gizlemiyor. Ekulû ve temettu kalîlen, Kur'an ayeti. İsbirû ve sabirû ve râbitû, bu da Kur'an ayeti. Biri kafirlere söyleniyor, öbürü müminlere söyleniyor. Çünkü mümin yatırım yaparken avans mavans istemem, emeklilik sonrasında istiyorum her şeyi dedi. Hem emeklilikten sonra, yani ahirete geçtikten sonra bütün yatırımını istiyorum diye imza attın sen. Şimdi geldin tam aksine, sanki böyle sana söz verilen ters çıkmış gibi. Yani şirket sana A dedi de B çıktı, oluyor ya bazen, şirketi mahkemeye veriyorsun. Öyle bir şey yok ki ortada. Allah-u Teala'nın ne dediği belli. İsbiru ve sabiru ve rabitu. Sabret, gayret et ve çalış. Boş durmak yok. Kafire gel namaza diyor mu Allah-u Teala? Külû ve temettû, yiyin için gezin diyor Allah Teala. Yiyin için gezin. Külû ve temettû bu demek. Kaç günlük ki dünya? Çünkü kafir, çalıştığımın avansını verin bana, ben emekli olmayacağım diyen birisidir. Mümin, rızkını helalden temin ederken, evlenip eş ve çoluk çocuk sahibi olmak için uğraşırken, anasına babasına hizmet ederken, helalinden bir ev yapmaya çalışırken, çocuk büyütürken ki meşakkatlere katlanırken, komşularıyla ilgili sıkıntılara ya Rab sabır diye meşakkate katlanırken veya şu fani dünyanın bin bir çilesinden herhangi birine karşı çıkınca, insan olarak yapabileceğini yaptı da baktı ki çaresiz kaldı. Yok bir şey. Bir terslik yok. Başka türlüsünü haber vermemişti ki Allah-u Teala zaten. Ne dediyse öyle çıktı Allah-u Teala diye rahat eder. Kardeşler, mümin psikolojisinin bunalımlar, stresler çatlayacak gibi olmayla asla eşleşmediğini anlatmaya çalışıyorum. Çileye rağmen, bunalıma rağmen, strese rağmen, olumsuzluklara ve kötü görüntülere rağmen. Neden? Çünkü mümin çöp değildir, altındır. Şeklinin ortaya çıkması için ateşe razı olur. Evet, ateş olmadan keşke olsa, temennisi budur. Ama ateşin yakıcılığı altında olmayan herhangi bir altın madeni kuyumcu dükkanında sergilenmez. Toprak gibi bir görüntüsü vardır onun. Kabadır, çirkindir. Kafir ise şov yapmaktadır. Asıl yatırımı, sonsuzluk yatırımını düşünmez bile kafir. Onun için de Allah-u Teala herkese istediğini vereceğini vaat ettiğinden, mümin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile sonsuzluğu, altınlar ırmaklar akan cennetleri, hurileri, gılmanı, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmayı, Allah'ın cemalini görmeyi arzu ettiği için mümin ve bu arzusunda da samimi ise Allah-u Teala ona bedelini ödetir. Bedelsiz olmaz bu. Sadece baştan bir imza attığı için sana böyle bir hak tanımıyorlar. Kafir herhangi bir şekilde böyle bir talebi yoktur Allah'tan. O sadece dünyayı istemektedir. Ver çalıştığımı ben gideyim demektedir. Allah da verir. Ama buna rağmen biz dünyanın tamamı bir Müslümanın avucunda servet olarak bulunsa ona da hazırız. Fakat onun da bir imtihan olduğunu, o imtihanı kazanamayacaksam eğer, bu kafirlerin yaşadığı gibi ölçüsüz yaşamama sebep olacaksa eğer, onu da istemem Allah'tan diye düşünür mümin. Elhamdülillah kardeşlerim, imanımız var. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bu imanın karşılığında sonsuz cennetler, altından ırmaklar akan Adın cennetleri, Firdevs cennetleri olsun da, Allah-u Teala'nın cemalini görmek olsun da, kaç günkü dünya, dünya kaç günkü deme zevki ve kalitemiz vardır Allah'ın izniyle. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alemin.